Book 2 99 99 حالة الإضافة سستي وبكتي قطة صديقتي ناس نهيترالي بيلي كلب صديقي ناس نهيتني كوكا ألعاب أطفالي نا بيللا بوملو هذا معطف زميلي إدي نا سهوديوغ يوكا كوتو هذه سيارة زميلتي إدي نا سهوديوغ يوكا كارو هذا شغل زميلي إدي نا سهوديوغ يوكا باني زر القميص قد انقطع. چوكا نوندي غوندي ويدي پويندي. مفتاح الكراج مفقود. كاريجي تالن چوي پويندي. كمبيوتر المدير متعطل. يجماني يوكا كمبيوتر پني چيدن ليدو. من هم والدا البنت؟ ఈ అమ్మాయి తల్లిదండ్రులు ఎవరు? كيف اصل الى منزل والديها? నేను ఆమె తల్లిదండ్రుల ఇంటికి ఎలా వెళ్ళాలి? المنزل يقع في اخر الشارع. ఆ ఇల్లు ఈ రోడ్డు చివర ఉంది. ఆ ఇల్లు ఈ దారి చివరన ఉంది. ما اسم عاصمه سويسرا? స్విట్జర్లాండ్ రాజధాని నగరం పేరేమిటి? మా హువ ఐన్వాన్ అల్ కితాబ్ పుస్తకం శీర్షిక పేరేమిటి? మా హియ అస్మా ఔలాద్ అల్ జీరాన్ పొరిగింటి వాళ్ళ పిల్లల పేర్లేమిటి? మత తకూన్ అత్లత్ మదారిస్ అల్ అత్ఫాల్ పిల్లలకి సెలవులు ఎప్పుడు? ما هي اوقات عمل الطبيب? دكتور సంప్రదింపు సమయం ఎప్పుడెప్పుడు? متى يفتح المتحف? ميوزيوم ఎన్ని గంటలకు తెరుస్తారు?